Sokak számára a tetoválás nem csupán divat. Egyre többen vannak, akik azért tetováltatják magukat, mert így akarják kifejezni, megvalósítani önmagukat. Minden egyes tetoválás egyfajta üzenet a külvilágnak, de a viselője számára is fontos mondani valót hordoz. Van, aki egy tetoválás formájában örökíti meg az élet egy szakaszának végét. A régi idők börtönben készített tetoválásait felváltották a szalonokba készített, jó minőségű tetoválások és stílusok tömkelege vált ismerté. Hatalmas divat a tetkózás, visszatért a tetkózás. A tetkózás a 80-as években még egy proli virtus volt, és a 90-es években gyakorlatilag teljesen elsüllyedt. Nem is gondolta az ember, persze mikor gondolná az ember, hogy érti a világot, vagy érti a trendeket, vagy tudja, mi fog visszatérni 10 év múlva, de olyan erővel tért vissza a tetkó, nagyobb erővel, mint valaha, nagyobb erővel, mint amekkora erővel valaha jelen volt a tetkózás. Akkora divat, és olyan körökben divat, amely körökben egyáltalán nem volt. Korábban a tetkózás az a prolisággal, meg a csórósággal járt együtt, legalábbis itt a vasfüggönytől keletre. És ekként el is süllyedt. A tetkóknak jelentős része egyébként börtön tetkó volt, és tényleg olyan nagyon háztáiban készültek ezek a tetkók. Tehát jól látszott, hogy vagy te csináltad, vagy a cellatársad csinálta, vagy a szívszerelmet csinálta ragasztózás közben, de úgy is néztek. Aki a cellatársad volt. De az jailhouse táj leginkább, tehát hogy nem elég háztáji, hiszen nem nincsenek otthon. Igen, cellatáji. És aztán az ezredforduló után irdatlan erővel tért vissza, és globálisan. És olyan körökben, amely körökben nem volt tetkó korábban. Az új gazdagok körében nagy számban az alsó középosztály körében nagy számban, a pénzes prolik körében rendkívül nagy számban tért vissza a tetkó, és tulajdonképpen a gazdagsághoz, a pénzhez, a nagy lábon megélt élethez tartozó veretés kiegészítője lett bizonyos értelemben. De a tetkó nem kizárólag szimbólum anyagilag, mert egyszerűen nem bír elég drága lenni, ha valakinek nagyon sok pénze van, hogy számítson, hogy neki erre volt pénze. Tehát szerintem van az a pont, ahol annak a tetoválásnak az ára is egy veretés, mert elköltött rá mondjuk egy 800 000 forintot, és nem tudom hányszor elment oda, de van az anyagi státusz, ahol meg ez az összeg, ez nem jelent semmit, viszont az a szabadságfok, hogy én már pedig úgy nézek ki, ahogy akarok, mert vagyok akkora ember, hogy így is ugyanaz maradhatok, ott szerintem az a fajta, hát úgy mondjuk, hogy az, hogy szabadság típusú státuszszimbólum tartozik hozzá, nem anyagi típusú. Ez a tetkó, ez csomagban van egy csomó minden mással. Csomagban van például a gyúrással, meg a kigyúrtsággal. Egy nagyon sok esetben. Akkor nekünk nincs tetkó. Csomagban van, de ez azért nem minden esetben, azért nem jár így együtt, de nagyon nagy eséllyel a gyúrosságról jósolható a tetkósság. De most férfiakról bizonyos fajta nőkről tetkó... is nyugodtan beszéljünk, meg amikor megállapított, hogy 80-as években ez proliság volt, akkor te el tudsz-e utazni abból a 80-as évekből ide, ja, nem, hogy benned is megváltozzon a te már kicsit abszolút elítélő... Nem az. Ma már nem, de nem, ma már nem ilyen, nincs semmi ítélkezés. Ma már abszolút nem az. Annak idején a tetkósság az egyáltalán nem járt együtt a kozmetikushoz, műkörmöshöz, fodrászhoz, szoláriumoshoz, járással. Semmilyen módon nem volt kapcsolatban. Ez igen, a sok vállalkozás, igen, és így bekerült a szalomba a tetováró művészet. Igen, pontosan. A tetkózás az igénytelenségből átlépett egy sajátosan értelmezett igényességbe. És itt is meg kell különböztetni kétféle tetkót. Az egyik, és ez alapvető különbség, amíg én korábban azt a felosztást alkalmaztam, hogy vannak a figuratív és a nonfiguratív tetkók, tehát van a valamilyen felirat, vagy valamilyen ábra, illetve a nonfiguratív minta. A minta nyilván esztétikus, nem fejez ki igazán semmit, hiszen pont attól non-figuratív. Ehhez képest a kígyó, a sárkányfej, tulajdonképpen bármilyen ábra, az valamilyen történetet idéz fel, vagy valamilyen történetet, ezekhez tartozik egy kommentár, vagy egy narráció, és az a narrációt el lehet kérni, és akkor audiovizuális élményé alakul a kérhetsz tárlatvezetést. Itt a döntő különbség ma már az én szememben nem a figuratív és a non-figuratív tetkó között húzódik, hanem a koncepció nélkül ide-oda stempelt tetoválások, ami hát itt a bal alkaromon a 3 évvel ezelőtti depressziómra emlékezem, itt a jobb könyököm fölött a 2 évvel ezelőtti szerelmemre emlékezem. Én ezt is szétadom, amennyiben egységes. De most nem az a lényeg, hogy a vonal most, de most nem a vastagság. De most nem a mi véleményünk itt a fontos, hanem hogy az értelmezzük a jelenséget. Én úgy érzem, hogy te most a te véleményedet mondod, de azért elmondtam az enyémet, mert amikor a te szád mozog, a te véleményedet halljuk. Nem véleményt mondok, most értelmezem a fajtáit ezeknek. Ez most nem, tehát ez már a harmadik fajtája. Nem, az egy másik értelmezési síkon volt. Most ketté csapod a koncepciótlant és a koncepciót. Most azt mondom, hogy van az, amikor hát tulajdonképpen össze van firkálva a barátunk, és akkor ide is van firkálva valami, oda is, és ezek nem függnek össze egymással. És van a másik fajta, ahol viszont az egész meg van tervezve. Tehát nagyjából a különbség olyan, mint amikor egy lakást úgy rendezel be, hogy hoppá, megláttam egy szép bútort. Ide a jövő héten meg fog érkezni a megrendelt bútor amonnan. Amoda... Meg van egy jó kempingszékem, azt mondja, hogy ide tehetem 6. széknek az ebédlő asztalhoz nyugodtan. Ide rakom, stb. És akkor ehhez képest van az a koncepciózus szemlélet, hogy hívok én ide egy belső építészt, és az a belső építész összetervezi csak a lakásnak a berendezését, meg, stílusát, hogy az egységes stílusú legyen, te az. Koncepciózus legyen. Na most világos, hogy ilyen meg esetekben, nem lesz otthonos. Amikor a legtöbbször az a baja az ilyen lakásoknak, hogy végül nem otthonos. Tehát minden nagyon egységes, a szemet nyugtatja a vonalvezetés, az a bútor, az megy a másik bútorhoz, azon a falon nincs egy nagy üres tér, hanem oda is ki lehet gondolva valami, csak nem látod a szétdobált gyerekjátékot, azt a pokrócot, amit nem dugtak el a vendégek előtt, azt a valamit, amit az ember használ és letett az asztal szélére, hanem ilyen magazinban találod magad, és ezt, hogyha a lakberendezéshez hasonlítjuk, ez azért a testen is előfordulhat. Ráadásul egyszerre kell így eldöntenie az embernek, Robi, hogy azt mondja, jó, 27 éves vagyok, kitaláltam, hogy engem igazából az egész életem a legjobban a sárkány érdekelt, ezért én egy sárkányos tematikájú tetoválás fogok a derekamtól a tarkomig és a karjaimra tenni, és utána másikat nem. És ez azt jelenti, hogy akkor 35 évesen már nem gondolhatok bele valamit majd, meg 47 évesen, mert akkor az a hely már foglalt. Szerintem csak arra próbálok reflektálni, hogy mivel firkának nevezed az apró epizódokkal az életüket apránként magukra rajzolókat, mégiscsak a véleményedet halljuk, mert ez pejoratív volt. Miért lenne pejoratív? Mert csak arról a rajznak a minőségét ezt rögtön úgy osztottad kettő, azok nekem nem... De nem, arról van szó, hogy az egyik, az egy összefüggő koncepcionális ábra. Értem, hogy a másik az meg sok az apró meg egy kis... egy ilyen patchwork. Én is értem, na, azért értem, van bajom vele. Nincsen ebben semmi minősítés. Most azért mégiscsak arra kérlek, hogy a konformizmusodat ne ebben a diskurzusban élt ki. Én értem, hogy te neked semmi bajod nincs ezzel az egész jelenséggel, és erről mindenkit szeretnél biztosítani. Nekem sincs a jelenséggel bajom, mindössze értelmezem a dolgot, és ez azért két nagyon különböző koncepció. Az egyik hiszed, esetben arról van szó, hogy nem a vélemény mondod, miközben a véleményedet mondod. De nem. Nincs, arról nekem van, ezzel hogy, sincsen bajom. De most itt van kétféle jól megkülönböztethető tetkó típus. Valóban ez a kettő megkülönböztethető, típus. Mi van, hol hangzik itt ebben az én véleményem? Majd rátérünk az én véleményemre is. Hát ő... Azért, mert az egyik esetben az az érzésed, hogy látsz egyre... Találgassak, hogy melyik tetszik esetben, jobban neked. Az egyik ez egy képeskönyv, a másik azok meg lapszéli firkák. Na, az egyik esetben látsz egy graffitit, a másik esetben meg látsz sok teget. ez sem igaz, ez viszont már nem igaz. Mert az egyik az egy összefüggő ábra. Értem, hogy mit mondasz. Másik csak... az meg sok pici, apró kis rajz. Ez meg szerintem azért pejoratív, mert a graffitinek én azt gondolom, hogy van művészi értéke, a tagnek meg mondjuk nincs. De ő, a Robi is így mondta, hogy a graffiti, hogy az egyik egy street art, a másik meg... Azt gondolom, hogy az egyik az nagyobb igényel. Azt gondolom, hogy az egyik az nagyobb igényel lett megvalósítva, mint jó, a másik. Értem, igen. Na. De ez abból az alapvetésből... De hát ez a napnál világosabb. Ez de hagyjuk el ezt, a lényeg az, hogy a koncepcióval rendelkező az, az most mondjál valamelyikről valamit. Tehát, hogy értem, hogy ketté csaptat, hogy az egyik kvázi egy album, amire egyszerre tervezéssel kellett dönteni, a másik pedig egy ad hoc dolgoknak a sorozata. Jó, akkor én mondom inkább, jó? Jó, mondjad. Hogy én azt gondolom, hogy te azzal az igényen állsz most így ehhez, vagy azt hallotta ki az Oszi, amikor azt mondtad, hogy ez firka, hogy te jobban szereted, hogyha valami úgy egyben van. Viszont a tetoválás az szerintem más, mint egy vászonra festeni, vagy mint egy szobrot megcsinálni, és én sokkal többre tartom azokat a tetoválásokat, amik azáltal fejezik be a művészi alkotásokat, hogy a felé, az ember felé, akin viseltetnek ezek a tetoválások, befelé hatnak. Tehát mint egy ilyen önismereti folyamat, vagy mint egy ilyen meditatív folyamat, mondhatnám ezt is, nem klasszikus értelemben vett művészet, amit így meg lehet mutatni másoknak, hogy jaj, de sok jelentést hordoz, jaj, de szép. Sokan el sem mondják bizonyos epizódokról, hogy az mire utalott a kezén, vagy a lábán, vagy a hátán, hanem az rátartozik. Tehát, hogy ez a kifelé mutatom magamat, ez szerintem megint csak nem jó megfejtés egy csomó esetben, mert lehet, hogy ugye kit emlékeztet az a rajz magamat, vagy valaki mást, aki nézi. És amennyiben az a rajz, az nem is értelmezhető másnak csak nekem, mert direkt kvázi enkódolva raktam oda fel, vagy rajzoltattam fel, onnantól kezdve elég világos, hogy akkor ez magamat emlékeztet. Ennek ellenére az egy igenis létező jelenség, hogy nagyon sokan szerintem azért csináltatnak tetoválást, hogy mások számára értelmezhető legyen. Én ide felírtam, amit az előbb mondtál, az már jó rég volt, de felírtam, hogy a csávóknál mondjuk a gyúrás, és itt nekem eszembe jutott az, hogy mégiscsak a kalózoktól ered a tetoválás, tehát akár az ilyen gyúrós csávók, a kalózok, a börtönösök, ez kifejezheti azt a világ felé, hogy én bírom a fájdalmat. Még mondjuk a kozmetikus kapcsán, én ide azt írtam fel magamnak, hogy én itt azt veszem észre, hogy itt azt szeretné valaki ilyen párzási szándékkal kifejezni, hogy nekem fontos annyira a testem, hogy akár sok pénzt költsek rá. Önmagában bírom nem a fájdalmat versus bírom a szépséget. Aha. Uh-huh. Ja. És a kozmetika, meg a börtöncella társadnak a tintába mártott forró tűje, az tényleg két különböző kategória, de megint én csak kispadosan mondom, hogy ne álljunk meg a férfiaknál, hanem a nőnél is álljunk meg. Tehát mert a gyúróst azt nem is tudom a nőre értelmezni, a fitness versenyző ezt tudom értelmezni a nőre mondjuk, de értem, hogy van, aki kajak ki van gyúrva, csak ott meg szerintem pont nem ugyanez a célom. Lehet, hogy mondjuk ez egy olyan lázadás, hogy az apuka kicsi szemefénye, idézőben árucikket én most tönkreteszem saját magamat, tehát hogy ez biztos nem tetszene neki, úgyhogy akkor összefirkálom, mert felejtse már el, hogy ilyen módon kell viszonyulni hozzám. Szerintem ez rokon azzal, amit az előbb mondtam, tehát hogy azt kommunikálod a világ felé, lehet, hogy akkor nem fogalmaztam jól, hogy én uralom a testem. Hogy teljes kontrolljában vagyok ennek a dolognak, azt csinálok vele, amit akarok. Én nem bírok elképzelni embert, akinek bejönne a műköröm például, de valamiért csinálják. Vannak. Tényleg? Ja. Nekem meg mégiscsak a börtöntetkók jutnak eszembe asszociációként ide, méghozzá, hogy az egész világ valahogy egy börtön lett. Megszűnt az optimizmus, megszűnt az a jövőre vonatkozó derülátás, ami a 90-es éveket áthatotta, és ma már senki sem tervez a jövővel. Ma már mindenki a lelke mélyén tudja, hogy nincs jövő, vagy ha van jövő, abban nem lesz köszönet. És minthogyha az egész bolygó, minthogyha az egész világ egy nagy börtöncella lenne, ahol a rabok várják, hogy kiteljen végre az idejük. És eként tetoválnak. Kvázi valamivel teljen már el az idő. nagyon hasonló drive-ot érzek a dolognak, a jelenségnek a mélyén, mint amikor az ember a büntetését tölti a cellában. És hát addig is, amíg az idő eltelik, az, addig is le kell, hogy foglalja magát valamivel, és akkor kivarja magát. Jó, szerintem ez ilyen, tehát ez pusztán feltételezgetés, hát gyűjthetne bélyeget is. Van egy ilyen, igen, de különös módon ezt teszi. Valami, ebben van, van benne valamilyen értelemben valamiféle önsértés is, mégpedig azért, mert úgyis mindegy. Ez a no future érzés. Tudod, úgyis mindegy. Most akkor nem teljesen mindegy. Nincs jövő, úgyis el fog pusztulni a világ, úgyis hamarosan mindennek vége van. Nem véletlen, hogy a zombi filmek, a posztapokaliptikus filmek hatalmas reneszánszát éljük. Ebben a világban, amelyik az apokalipszisre vár, ugyan mit számít, hogy én most vartam ide egy tetkót, vagy oda? Vagy hogy, firka, vagy hogy firkának nevezzük, vagy hogy művészetnek, vagy önkifejezésnek. Ennek is mindig megvan a, hogy mondjam, ugyanennek az érmének a másik oldalán is találsz egy írást, Robi. Ha az önsértés felül közelítjük meg, nem csak úgy lehet arra ránézni, hogy úgy is mindegy, hanem hogy pont azért választom az önsértést, mert nem mindegy, mert nem akarok belehalni valamibe, ezért egy olyan típusú fájdalmat és valamiféle csonkítást alkalmazok, még ha esztétikus is a csonkítás, ez egyfajta csonkítás, amiben nem halok bele, hogy letolom a hajam kopaszra, levágom a szemöldökömet, tudod, valamit gombostűt szúrok a körmöm alá, már elnézést kérek, de hogy ne az legyen, hogy véget vetek az életemnek. Így is lehet az önsértést megközelíteni, hogy azért a kézifékkel, behúzott kézifékkel megyek a szakadék felé lassan, mert valójában itt akarok maradni. Érted? És akkor attól nem én, azt üzeni ezt szerintem, hogy úgy is mindegy, hanem pont, hogy nem mindegy. Ennek az élményét én sose tudtam megérteni. Én elég gyakran vágtam le a hajamat, akár kopaszra is. Volt olyan, hogy mit tudom én, ilyen különböző szerepek miatt vittem egy képet Leninről, hogy ilyen hajat szeretnék a fodrásznál, és sosem éltem én ezt meg úgy, hogy itt most valami nagyon nagy dolog történne, hogy ne nő neki újra. Nem volt ilyen, hogy kaptam egy pánikrohamot, és akkor tényleg minden szört letoltam a testemről. Nekem ez mindig ilyen olyan volt, mint átvenni egy pólót. Nem tudom ezt máshogy mondani. Aha, de azért az nem egy póló. Tehát azért a tetoválás nem egy póló. Jó, most nyilván a hajról beszéltem. Az nem egy póló, pedig tudod, a póló az a tetoválásnak az öccse, a kis öccse. A póló az az, amit fölvehetsz magadra, de aztán azt leveheted magadról. Nem árt, ha úgy gondolod, ahogy a pólót hirdeti, de nem muszáj így gondolnod 10 év múlva vagy 20 év múlva, hogy a pólót hirdeti, ellentétben a tetoválással. Én azt hiszem, hogy ez a tetoválás, ez a test halandóságával függ össze. A test felkészítése, vagy az, inkább az elme felkészítése a test halandóságára. Arra vonatkozóan, hogy ez egy pár évre, jó esetben pár évtizedre szól. Nem az idők végezetéig. Aki úgy félti a saját testét minden kártól, vagy minden behatástól, vagy minden lenyomattól, mintha örökké élne, az magasról esik pofára. Aki úgy van vele, hogy most úristen, összefirkálom ezt a tankönyvet, de hát már úgyis évvége van, jövőre kapunk újat. És aki így áll a saját testéhez is, hogy hát most összefirkálom ezt a testet, amit kaptam, de hát most úgyis hamarosan le kell adni. Miért is lenne olyan fontos, nem az örökké valóságnak szól a tested, csak te nem gondolsz bele abba, hogy nem élsz örökké. Tudod, te mindig az öröklét illúziójában élsz, mert az én nem akar a halállal szembesülni, ezért aztán te tudod, kvázi arra készülsz, hogy mivel hogy nem tudod, hogy meddig élsz, kvázi örökké fogsz élni, beláthatatlan ideig fogsz élni, plusz egy napig. Ez így nagyon szép gondolat, de ugye megint egy... megint ketté csapja a megközelítést, mert valaki így közelít hozzá, hogy miért vigyáznék rá, úgyis csak kölcsön kaptam, én csak hálni járok bele, tudod, csak vendég vagyok a testemben, nem a testem vagyok én. Vagy sőt, lehet, hogy én sem vagyok. És így gondolkodik, nem hiszem, hogy pont a tetoválásban fejezné ki magát, de ha mégis, akkor ő inkább a rongálásra, randomitásra emlékeztető dolgot tesz, és nem pedig kozmetikai szalonba megy tetováltatni, mert az meg pont a műsor első, vagy az óra elején pont azt mondtuk, hogy ez a szépészet irányába ment el, és akkor viszont, ha én megyek, és feltöltetem a homlokomat, meg megcsináltatom a műkörmömet, és választok egy szép tetoválást, akkor valószínűleg nem ebben időzöm ebben a szemléletben, hogy a testem az úgyis csak egy átmeneti. Jó, az individualizmussal is összefügg. Azzal, hogy nem elégszem meg azzal, amennyire a természet engem egyedivé teremtett. Én ennél egyedibb vagyok. Én ennél különlegesebb vagyok. És ezt ezekkel a jelekkel is elmélyítem. Ezek a lenyomatai az én különlegességemnek. Én belőlem amúgy sincs még egy, de az én egyediségem nem fejezi ki eléggé azt a misztériumot. Azt a csodát, ami az én egyediségem, ami az én individuumomnak a megvalósulása. Úgyhogy ez a tetoválás, ez igazán egyedivé tesz, és ugye az, ami a te testi sajátosságod, az semmi egyéb, mint a genetikát, plusz hát az öregedésed, viszont a tetoválásod a sors lenyomata. És neked fontos, hogy amit megéltél, az a tetoválásodban tükröződjön a testeden, mert ez a tapasztalat téged még különlegesebbé, még egyedibbé tesz, és mi az, hogy nem látszik? Az a szerelem, az a depressziós roham, az a pánikbetegség, vagy az utazás az Antillákon. Én nekem az jutott eszembe, hogy nem az, hogy ennél különlegesebb vagyok, hanem talán azt fejezi ki a tetoválás, hogy én vagyok. Hogyha már teljesen le tudsz mondani a testedről, megosztottál egyszer egy Rowling idézetet Instagramon, ez jutott eszembe, a döntéseinkben és nem a képességeinkben mutatkozik meg, hogy kik vagyunk. A tetoválás a döntésed, minden más az csak egy képesség, vagy valami, amit kaptál. Uh-huh. Nagyon érdekes, hogy azt mondtad, Robi, hogy ez a tetoválás, ez tulajdonképpen olyan jegyeket hordoz magában, amikre nem engedheted meg, hogy néhány 10 év múlva már ne úgy gondolt, hiszen magadra tetováltattad. Ugyanakkor mégiscsak arról beszélgettünk, itt az előbb erről beszélgettünk, hogy a tetoválás az egyfajta lépés a feldolgozás útján afelé, hogy a tested mégsem örök. Tehát, hogy... Na, hát akkor ezt... Akkor a... Tudod, most te meghivatkoztál itt egy álláspontot, amit én még nem ismertettem, de akkor ismertetem. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy a tetoválás az egy nagyon nagy csapda. Egy nagyon veszélyes csapda. Még a nonfiguratív tetoválás is, a figuratív még súlyosabb és mélyebb csapda. Mert amit te ma magadra tetováltatsz, abban te az időt, a személyiségedet kimerevited. Ott a változásnak a lehetőségét kvázi felszámolod. És bár a tetoválás is leszedhető, mert ez is egy tévhit, hogy amit magadra tetováltál, az örök időkig rajtad kell, hogy legyen. Nagyon hasonló procedúrával, nagyon hasonló idő alatt, nagyon hasonló fájdalom árán, nagyon hasonló összeg fejében leszedik rólad azt a tetoválást, de annyira ritka az, hogy valaki leszedesse a tetkóját, hogy jóformán nem is beszélhetünk a jelenségről. Ha valaki valamit rendes, tartós tetkóval magára vart, az rajta is marad. Na most a veszélye a dolognak az az, hogyha te valaha valamit magadra vartál, nem engedheted meg magadnak a jövőben, hogy ne úgy gondold. Vagy azt, hogyha mondjuk nonfiguratív, és nincs mit hogy gondolni, mert csak egy mintázat, nem engedheted meg magadnak a jövőben, hogy ne tartsd esztétikusnak. Mert azt te már magadra vartad. Abban neked már trúnak kell lenned. Abban neked már ki kell tartanod egy életen keresztül. És mi van akkor, hogyha te az idő folyamán változol, mert mindenki változik, és már nem gondolod úgy, nem teheted meg, mert lecövekelted magadat. Én nem változom. Csak te vagy ilyen napraforgó puzsér. Én nem változom. Én egyenes háttal megyek ki ebből a villából. Na igen, de tudod, én önmagamat adom, önazonos vagyok. Tudod, van a színeváltozás, amikor az ember úgy forog, ahogy az érdeke megkívánja, vagy a közbeszerzés, És van az organikus változás, ahogy az embernek folyton változnia kell, hiszen a körülmények is folyton változnak körülötte, és aki nem változik, aki visszautasítja a változást, az megbetegszik, mert a körülményekkel, amik körülvesznek téged, te neked magadnak is változnod kell, ahhoz, hogy önmagad maradhass. Ez paradox, de mégis ez a változásnak a tényleges oka. Mivel minden változik körülötted, hogy ugyanazt a helyet elfoglalt holnap, mint amit ma, neked holnap valaki másnak kell. Az inercia rendszerekről nem vesz tudomást, aki azt állítja. Mondjuk azt mondom, hogy én azzal vagyok azonos, hogy én mindig első vagyok. Úgyhogy én, ez nagyon jó, úgyhogy én most itt maradok helyben. És elkezdenek elmenni melletted az emberek, akkor hogy maradtál első? Érted? Vagy amikor az időutazással kapcsolatban föl szoktad vetni, hogy ahhoz, hogy ideutazzunk a jövőben, ahhoz azt is ki kéne számolni, hogy a Föld az hol lesz az univerzumnak a szempontjából akkor, különben egy semmibe fogunk ide megérkezni. Nem veszel tudomást az abszolút változásodról, csak a relatívról, hogy akkor te majd nem fogsz megváltozni, már pedig meg fogsz változni. Az lehet, hogy úgy jó kifejezés, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy valami olyat tetoválj magadra, ami aztán majd megváltozik, mert akkor te sem változhatsz meg. Ez nem igaz, mert megváltozhatsz, sőt, meg is fogsz változni, de mégsem engedhetted meg magadnak, csak az a deficit, az nem az lesz, hogy a tetoválásnak megfelelően fogsz viselkedni, hanem elkezdesz másképp viselkedni, ahogyan változtál volna, de ahányszor ránézel, emlékeztet a tévedésedre. És ebben nem és tudod, más esetben nem, ebben nem engedheted nem, meg magadnak, mert szomorú leszel miatta. Nem engedheted meg magadnak, hogy tévedésnek lásd azt, mert ez a legnehezebb, ez a legsúlyosabb jellempróba, hogy valaki fölvart magára valamit, már nem gondolja úgy, és el is ismeri magának, meg a környezetének, hogy hát én ezt magamra vartam 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt, fiatal voltam, hülye voltam, részeg voltam aznap. Már nem gondolom Vegasban úgy. Ha tudnám, leszedném, de igazán nem számít. Hadd dobjam be a házasság intézményét ebbe a pakliba, mert az is ilyen, hogy azt mondom, hogy örökké foglak szeretni, ez most már nem fog változni, mégis elválni esküszöm könnyebb, mint egy tetoválást eltüntetni. Mégis annak a szépségét elismerjük, hogy teszek egy ígéretet, akkor miért nem ismerem el annak a pillanatnak a szépségét, hogy akkor azt gondoltam, hogy örökké ezt fogom gondolni. Szerintem abban van valami szép, még akkor is, ha tévedben. És talán pont így kéne lekövetni, tehát hogy mi van akkor, hogyha nem kitörölni akarjuk a múltat, hanem lekövetni a változást, akár materializáljuk ezt a testünkön a továbbiakban, akár nem. Tehát hogyha magadra varratod, hogy örökké szeretlek, Juci, akkor 25 év után szerintem még vicces és önazonos dolog is odaíratni még a végére, hogy helyett sára. Igen, vagy valahogy így megoldani. Igen, lehet ezt, tudod, lehet ezt is csinálni, aztán tudod, neked kell együtt élned egy kihúzott tetkóval, egy kihúzott keresztnévvel, és egy aláírt másik keresztnévvel. Persze, hogyha valaki viccesre veszi, és annyira nem veszi magát komolyan, tudod, ehhez nagyon szofisztikált egó kell, vagy nagyon alja proliság. Nem tudom, a kettő, bármelyik jó a kettő közül, de persze miért ne járhatna ez együtt mindkettő. Simán lehet egy nagyon alja proli, nagyon szofisztikált egóval. Egyébként lehet. Szóval, én azt hiszem, hogy az, aki magára varja azt a tetoválást, az utána nem fogja tudni azt mondani később, vagy azt mondom, 99%-ban nem fogja tudni azt mondani később, hogy hiba volt. Hogy ma már nem csinálnám, de most már itt van rajtam, üssek ő. Nem fogja tudni ezt mondani, mert azt az énnyével azonossá tette. Én azonosságot váltott abban a tetkóban. Na most, innentől kezdve persze lehet, mert miért ne lehetne, hogy az élete végéig úgy gondolja, vagy az élete végéig nem változott az ízlése, és továbbra is szépnek tartja, de nagyobb a valószínűsége annak, vagy legalább ekkora a valószínűsége annak, hogy ő változna, de már nem teheti. De hát ennél érvényesebbek az epizódikus tetoválások, ami neked 10x10 centi, és arra az évre vonatkozik, és utána változtam, és akkor ebbe az évben már ez van, utána meg már ez van, amire azt mondtad, hogy firka, de most nem is a rajz minősége, hanem az elfoglalt ingatlan terület a bőrödön, hogyha az kevesebb, és a történetedet írod meg, nem egy pillanatfelvételként gondolsz magadra, hanem egy folyamatként, akkor ez tökre rendben van, hogy mert különben különben akkor azzal is szembe kéne helyezkedned, hogy egyszer mondtál valamit 30 éves korodban, mm-hmm. és azt is megbántad, pedig azt csak mondtad, nincs nyoma. De miért? És ugyanúgy megbántad. És mit, most megengedheted magadnak, hogy az, ne amit, emlékezzél arra, hogy egyszer a ortóparasztságot mondtál, az, és bánt? Akkor mondtam, azt elmondtam, de tudod, a szó elszáll, az írás megmarad. Az a szó elszállt, és én később mondhatom, hogy én azt akkor komolyan gondoltam, ma már nem gondolom úgy, mert a szó elszállt, én megváltoztam azóta. De a magadra írt, igen, de a magadra írt tetkó, az kötelez. Kötelez téged arra, hogy te úgy gondolt. De egyébként az is felmerül bennem, hogy neked a gondolataid, meg a véleményed az elmúlt nem is tudom hány évben elég jól dokumentáltak, azok se szálltak el. Hát most ja, mivel másabb lesz, hogy a magyar hangban írod, vagy a tested. De hát egy csomó mindent máshogy gondolok ma már. És hogyha valaha magamra vartam volna azt, hogy peace, mondjuk, mert pacifista voltam korábban, most legszívesebben leszenném magamról, mert már nem gondolom úgy. Erőszakkal. Háborúpárti lettem, tudod. Ma már leszedném magamról, és tudod, itt már az a kérdés, hogy képes lennék-e arra, hogy a testemen azzal a jellel változzak, és egy nap úgy döntsek, hogy leszedetem magamról, vagy áthúzzam és aláírjak egy másik jelet, mondjuk, amit most úgy gondolok, vagy egyszerűen csak kitartanék amellett, ahogy akkor gondoltam, mert muszáj trúnak maradnom. Muszáj, engem már kötelez a tetkó. Tehát te úgy érzed, hogy te tartozol valakinek azzal, amit mondjuk magadra tetováltatsz, de én meg pont azt érzem, hogy egy tünetkezelés lenne, amit mondta, hogy az emberek 99%-a azt érezni, hogy ez kötelez, tehát vagy bűntudattal kell együtt élnie, mert már nem úgy gondolja, hogy 15 éve, vagy pedig trúnak kell maradnia ahhoz, amit magára varratott. Szerintem akkor ez egy tünetkezelés, és az emberek 1%-a csinálja jól, hogyha nem tetováltatunk magunkra, mert a valódi feladatuk, ahogy ennek az 1%-nak is, az lenne, hogy oldjuk magunkban annyira a halállal kapcsolatos szorongást, hogy azt tudjuk mondani, hogy igazából ki nem tolja le, hogy rám van tetováltató. Igen, ilyen szempontból egy nagyon jó meditációs objektum, vagy felkészülés a halálra, vagy inkább akkor úgy mondom, hogy egy meditációs technika, aminek a keretében úgymond a halálra készülsz, mert hát nem az örökké valóságnak kell megőrizni. Nem a testedet kell visszaadni a Szent Péternek. És ennek megfelelően tényleg azt csinálhatsz vele, amit akarsz, mert tulajdonképpen már haldokolsz, és tulajdonképpen már fél lábbal a koporsóban vagy. Tulajdonképpen, most úgy csinálunk. Bocsánat, ezt még beszeretném ide szúrni, hogy van a póló, aminek a szavatossági ideje, az mondjuk egy nap jó esetben. Valakinél 2-3. Hát amíg azt magadra veszed ott éppen, akkor egy ütemről. Egyszer hordasz egy pólót? De nem azt nem mondom, úgy, mint a Soros kidobom, György, hanem, utána... hogy kimossa. Igen, körülbelül. Tehát, hogy nem a pólóra, mint identitási jegynek, egyszerre, egy időben, egy helyen, a szavatossági ideje az körülbelül egy nap. Utána van ez a csillámtetkó, vagy ez a lemoshatós, ez már néhány napig jó, és hogy itt szerintem ott van a fogalmi zavar, hogy amikor ezekről a bőr alá, tehát a testnek a konkáv területén belülre juttatott tintával készült tetoválás, az nem az örökké valóságnak szól, hanem mondjuk, mit tudom én, 60 évre. Valahogy kifakul. Aha. És akkor még van a vannak meghalsz. A testmódosítások. Hát, jó, de mondjuk azt feltételeztem, amikor... hogy 20 évesen csinálod a tetkót, meghalsz. Aztán meghalsz, és meghalsz. Aztán szépen igen, meghalsz. Nem arról van szó, hogy... Jó, hát így semmi nem örök, tehát a izét se, a Jucit se szerethetem örökké, hiszen eleve nem is ismertem az életem első 19 évében, tehát már meg az előtt se a teremtés óta, tehát már hazudok. Mondjuk az örököt én képzelem el, hogy egy félegyenes. Hogy mostantól szakasz, aha. Dávid, mert másik vége is van. Hát amikor meghalok, persze, de az nem számít, arról ne is beszéljünk. Miben hiszel utána, meg mit jelent a Juci, a személyiségét, a testét? Úgy csinálunk, mintha lélekre nem tetoválnánk. Tehát mintha nem hagynál nyomot másnak, vagy a saját, sőt ugye az másébban, még inkább, de a sajátodban is hordozol valamit, amit ugyanúgy nem tudsz eltüntetni. És közben azon aggódunk, hogy a testünkön van-e valami kosz, vagy nem tudom mi. Azon amúgy is van kosz, mert őszül a hajad, kitört az egyik fogad, meghisztál, ráncosolt, szóval ezzel se tudsz mit csinálni. Ugyanúgy, hát idézőjelben örök, ahogy a tetoválás örök, mert érted, már 2 év múlva nem olyan lesz az a fekete, hanem kékül, mint az elején. Tehát, hogy ez a relatív örökké valóságig hordás, ez a testedre akkor is igaz, ha nem tetováltál rá semmit, van egy csomó külső jegy, és közben meg amiatt nem aggódom, hogy mit tettem a világnézetemmel, vagy milyen merényletet követtem el magam ellen, vagy amit az előbb kérdeztem, hogy mondtál valamit 15 évvel ezelőtt, amivel megbántottál valakit, és bánod, vagy néha eszedbe jut, az lehet, hogy nehezebben lemosható, mint a tetoválás. Tennék még egy állítást, hogy szerintem nem divat. Annak ellenére, hogy világviszonylatban, mondjuk Ázsiában még sok helyen, nem mindenhol, de mondjuk nem akarok hülyeséget mondani, hogy Japánban biztos, hogy még elítélőbbek a tetoválással szemben, érthető vannak módon. Vannak olyan uszodák, ahova nem mehetsz be, hogyha tetoválásod van. Igen, és akad még ilyen ország. Igen, de ugyanakkor... az nem a tetkóval függ össze, hanem az egésznek van egy bűnözői háttere. Na de te azért... is úgy kezdted, hogy a 80-as években még börtöntetkók. Nagyon hát, más ugyanaz jelentett. A... Nagyon Robi, más jelentett. Pontosan ott ugyanazt nem pontosan más ugyanazt jelenti. Nem ugyanazt jelenti. Ott a tetoválásból kiolvasható, hogy melyik bűnszervezethez tartozol. Ott a tetoválás olyan, mint a rangjelzés a katonaságnál. Értem, az nagyon nem olyan, is, mint a börtöntetkónál. Ugyanúgy bűnözőnek néznek azok, akiknek nincs, és a többségnek nincs, és nem akarnak vele találkozni. Miközben a világ másik felén, Amerikában nálunk jóval nagyobb trend van a tetoválási hajlandóságra. Amerikai ismerősök, rokonok jöttek ide, és a többek között azon kívül, hogy milyen kevés itt a, vagy milyen túl sok a fehérbőrű ember, és ez ijesztő, azon kívül valamelyikük azt jegyezte meg, hogy itt alig vannak páran kivarva, mi van itt az emberekkel. Tehát az, amit itt megfigyelsz Magyarországon, hogy egyre több embernek van látható helyen tetoválása, vagy nem mondja azt, hogy majd ráveszek egy inget, meg hanem így rendesen ki van tetkózva, az egy Amerikában élő számára olyan, hogy milyen, azt mondja rá, hogy milyen kevesen vannak. Tehát azért ez, ebben így középen vagyunk, és azért állítom azt, hogy nem divat, mert a divat az a változatosságot hivatott neked megteremteni, hogy lecserélj valamit, míg a tetoválás, bár az lehet trend, hogy egyre több embernek van tetoválása, de a tetoválás, ami rajtad van, az nem tud divat lenni, mert nem cserélted le 3 havonta, évente, vagy 3 évente, hanem azt mondtad, hogy te akkor egy ilyen római légiók, nem tudom, címer világára emlékeztető valamit szeretnél a hátadra, és akkor az van ott, nem fogod tudni 4 év múlva azt mondani, hogy mégis cseréljük már ki Comic Sans-ra a betűtípust, mert most már én miben különböznek ettől a TikTokjaid? Tehát, hogy az is egy divat. Most akár az, hogy egy TikTok challenge-et csinálsz, akár az, hogy van TikTokod, és az is ugyanúgy ott marad. De nem, hát azt le tudod vetni. Rengeteg olyan profi láttam, ahol egyszer csak eltűnnek, vagy mondjuk tele van rakva a nagyon meghirdetett nagy szerelemmel, aztán a nagy szerelem az távozik, és akkor hirtelen 4 darab fotóra minősül annak a csávónak, vagy értem, nőnek az oldala. Igen, de az még valahol ott marad, és akkor ezek szerint nem ott húzod meg ezt a különbséget, tehát nem úgy érted, hogy le lehet szedni, hogy azok a nullák és az egyesek a mindenségből eltűnnek, hanem hogy senki nem látja őket. Tehát a tetkódat is el tudod rejteni. Ahogy fölöltözöl? Hát kivéve a homlokomon van egy horog kereszt, akkor lehet, hogy az egy sapka? Vagy? Igazából itt a személyiség kifejezésének a görcsös igyekezetét érzem a tetoválásban. Azt, hogy nincsen idő, vagy nincsen figyelem arra, hogy a személyiségemet a maga szofisztikáltságával fejezzem ki, és nem arról van szó, hogy a környezetemnek... Vagy személy nincs rá, aki nem arról, nem arról volna. Van szó, hogy a környezetemnek nincs türelme rá. Nekem nincs türelmem rá, hogy elmondjam, hogy kifejezzem. Azon a hagyományos módon, hogy jelen vagyok, hogy fölöltözöm, hogy beszélek, hogy ilyen módon kifejezem, hanem fontos, hogy ez a rám pillantva azonnal látszon. Simán azonnal lehet, hogy a környezetednek nincs rá ideje. Szerintem simán lehet, és az Oszi is ezt mondta az előbb szerintem valahol azzal a példával, hogy mit mondtál, hogy ilyen kamaszkorban lázadóként, hogy ez a... Hát az apa szeme fényének anyagát most egy kicsit összefirkálom. Korábban csak zsírkrétával szaladtam végig az előszoba falon, és most magamon folytatom. Az, amit mondtál, hogy nem annyira népszerű ez, vagy hogy nem trend, én azon gondolkoztam, hogy itt Magyarországon nem lehet annak egy sajátossága, hogy vajon mit tehetett mondjuk a tetoválás intézményével a rendszerváltás. Én el tudom képzelni, hogy itt az történt, hogy mondjuk addig divat volt, mert nem annyira lehetett, és most már amint meg van engedve, nem is akarjuk. Vagy nem tudom, hogy ti... Nem tudom, hogy... Hogy mi el vagyunk maradva a nemzetközi trendtől, ennyire el vagyunk maradva a nemzetközi trendtől, vagy csak Amerika viszonylatában? Hát szerintem minél nyugatabbra mész, annál bátrabban varják magukat, de nem vagyunk totál elmaradva, mert látod, hogy bizonyos például eladók egyre inkább kivannak tetoválva, és nem játsszák az eszüket a bolt tulajdonosok, hogy én nem veszek fel ide egy tetovált dolgozót, és egy bizonyos ideig a Vapiánóban, ahol hát szerintem most már egy másik megfontolás alapján választják a kollégáikat, és az is egyébként megsüvegelendő, de hogy az elején... Milyen? Szerintem szellemi fogyatékosokat is foglalkoztatnak, és abszolút el tudják látni azt a munkakört. Tehát, hogy lehet, hogy ez csak egy megérzés, és akkor én rohadjak el. De nem, komolyan... Nem vagy megelégedve a felszolgálással? Halál komolyan mondom, hogy olyanokat is dolgoztatnak, akik épp hogy megugorják azt a küszöböt, és viszont pontosan elég, amit csinálnak. Lehet, hogy a vendégnek kell valamennyi türelem, de legyen neki, mert hogy így nem... És mindegy, előtte meg ilyen szétvart gyerekek jöttek, akik meg lehet, hogy valami más közös attribútuma volt, ami egy ilyen cél volt az ő fejükben. Szóval ez tök érdekes. De nem tudom, csak érzékelem. És ilyen, ez most mit az elmúlt két évben érzékeltem, és mikor ötödszörre volt ilyen benyomásom, nem arról van szó, hogy én nem voltam elégedett, nekem bárhogy jó egy ilyen különösen, adnak valamit enni, aztán hazamegyek. De hogy olyan konkrétan így ez van a levegőben. Na csak tudod, ez a nagy kérdés, hogy ők ezt elemi humánumból teszik. Vagy adókedvezményért. Nem, vagy azért, hogy ők ezáltal versenyelőnyre tegyenek szert a jó emberkedésükkel, hogy azután te oda menjél, mert hogy ez foglalkoztat ahhoz fogyatékosokat, és akkor nevezni. ezzel te kenyeret adsz a fogyatékos emberek szájába. Nem, hát azt látják, az sokkal jobb, hogyha ilyen módon terjed el, hogy te elmeséled nekem, hogy fogyatékosok, jaj, de rendesek, jaj, de, és akkor már csak azért is elmész, hogy megnézd, kvázi látványosság, illetve, hogy te magad is részt vegyél a jó emberségben. Az a baj, hogy erre már rá se lehet keresni, mert ha azt akarod megtudni, hogy jó emberkednek, akkor megváltozott munkaképességűrel kell keresni, ami ugye azt is jelenti, hogy mondjuk lediplomáztam, és volt két év gyakorlatom, akkor nekem megváltozott a munkaképességem. Van egy ismerősöm. Még se kapna utána adókedvezményt, ha elmegyek valahová. Van olyan ismerősöm, aki kórházban dolgozik, és van ott egy betegápoló, vagy ilyen, nem tudom, hogy hívják ezek a nagy darab csávók, akik itt segítenek műtős, a nénit. Így, nem, sokszor, nem, hát így tehát aki, igen, oda. Betegportozó, műtős fiú. Valami ilyesmi. Ápolónak hívják. Igen. Nem ugyanaz, tényleg műtős. És beszámolt ez az ismerősöm arról, hogy... rendszeresen előfordul olyan, hogy így látja ezt a viszolygást általában az idősebb emberek arcán egyébként, amikor ez az egyébként, nem tudom, hogy mondjam, nagy a csávó, de még nagyobb szíve van. Tehát ilyen jófej óriás, de hát ki van varva a karja. Uh-huh. És hát ezt nem nagyon jól fogadják, hogy ők így kérik, hogy ne ő jöjjön átrakni őket, meg így nem annyira beszélgetnek vele, mint másokkal, így viszajognak tőle. De tudod, az öregek félnek attól, amit nem értenek. És ez ilyen. Szóval, hogy ez egy olyan jelenség, amit ő nem ért, és ennek megfelelően ő így ettől van egy bizalmatlansága. Ebből kifolyólag. Hát még így nem érti, hogy mi van mögötte. Ő nem azt látja, amit te. Te látsz egy kivart, nagy darab, csupa szív embert. De ő meg egy züllött alakot lát, akinek nem lát az életébe, a sorsába, nem lát a gesztusai mögé. Te kódolod, te jól tudod kódolni azt, hogy ezek a tetkók, ezek nem az ő züllöttségét fejezik ki, hanem ez egy trend most, és ez a trend, ez milyen módon illeszkedik, vagy értelmeződik. De ő ezt nem érti. Ő ilyenkor azt látja, hogy ez valami alvilági figura, aki őt emelgeti. És ez ő benne bizalmatlanságot kelt, mert annyira ki van szolgáltatva eleve a magyar egészségügyben, tudod? És akkor ide rakják ezt a bűnözőt. De hát az életre valóban is végigjátsszák ezt gyakorlatilag, a bizalmatlansága valakivel szemben. Én nem tudom, hogy kell-e adni egy házi feladatot mondjuk saját magamnak, amikor 83 éves vagyok és kórházban, hogy de még az ő típusával békéljél meg a tagba szakadt, tetovált műtős fiúval, vagy lehet, hogy már 87 évesen ne kelljen házi feladatot csinálnom. Ha saját magamról beszélek, akkor én magamnak föladnám azt a házi feladatot. Tehát ha még ilyen egyszerűen gyűlölök valakit, vagy félek tőle, és ez nincs a kettő messze egymástól, ott, pedig a kórházban dolgozik, ahol rajtam segítenek, akkor én azért kapjam meg azt a házi feladatot, mielőtt meghalok, hogy megbékélek a tagba szakadt. De ahhoz értened kell. De ahhoz értened kell. Ahhoz értened, beavatottnak kell lenned abba, hogy mit jelent az, hogy valaki így ki van varva. Ő nem érti ezt, és nincsen beavatva, és nyilván a műtős fiú nem tud minden nyugdíjassal elbeszélgetni arról, hogy mekkora a szíve. A Gangsta Zoli tehet mindenről.